hvor du endå. Her har du meg, var har jeg deg? Säg mig, vad ska jag tro? Inte en kyss har du mig gett, ändå din blick är så öm. Så jag vill tro på min dröm. Åh, ifall jag vore du ändå, åh, då vet jag hur det skulle gå. Jag tog en kyss, åh vilken kyss, en underbar kyss av mig. Ingenting än, nej, ingenting alls, jag ingenting fått av dig. Men åh, ifall jag vore du ändå, åh, vad kyssar jag då skulle få. Min melodi var din melodi, en glad melodi för två. Ja, åh, ifall jag vore du ändå. Tänk dig själv att du gick som jag gör nu, och väntade så, och längtade så, och älskade så som jag. Skulle du ej då gå och hoppas på att kanske en dag jag någonting sa, jag någonting ömt jag sa. Men åh, ifall jag vore du ändå, åh, fast om en dag du sa som så. Silla du, vill du bli min fru, då skulle jag tänka åh, ja, åh, som tur att du är du ändå. Väntade så och längtade så och älskade så som jag. Skulle du ej då gå och hoppas på att kanske en dag jag någonting sa, jag någonting ömt jag sa. Men åh, ifall jag vore du ändå, åh, fast om en dag du sa som så. Stilla du, vill du bli min fru, då skulle jag tänka åh.